drewno jak napierdala. Ubieram garnitur, rozpalam się trzęsą i tak wyjdziemy na obiad do teściu. Makowiec pewnie już czeka na stole, ja w każdą niedzielę i w każde święto. Agnes mówi, weź się poczęstuj, potem przepijesz, przepisz to herbatą. Myślę to szmato, nienawidzę twojej matki, znaczy nie lubię makowca za bardzo. Siedzę i słucham, to tam u ciotki, wujka, straszka, sofa trzeba. Gówno mnie to obchodzi, lepiej wódki, daj do widzenia. Teściu się pyta, kiedy wesele, dzieci już mieszkanie na raty. Wypierdalam mu bułę na ryja i mówię ja tylko penis jej wagi. Jeśli uważasz, że twój ślub był najszczęśliwszym dniem w twoim życiu, jeszcze nigdy nie wypadły ci dwa batoniki naraz z automatu. Załamany już jem te ciasta, popijam kawę i słucham historii. Cześć mamo, poznaj Bartka, co go tak kurwa to wszystko obchodzi. Znowu gadka o pracy, teściowi pierdolisz tak, że się boisz nie słuchać. Niby się bronisz, w sumie to jednak odstawiasz szaj, żeby zaruchać. Oni widzą już za rok dzieciusia, mówili kumple, że dostaję szaj. Bo jak wchodzę na dupę, to nie wystarczy mi powiedzieć jej, dziś się rozstańmy. Kocham te rodzinne zjazdy i cichy seks w pokoju na górze. Ja pierdolę, gdzie ja jestem, gdzie mój browar i komputer. O, wujszu. Dobrze, że babcy nie ma. Nienawidzę twoich starych i nigdy nie przyjdę w niedzielę na obiad. Twoja matka tak na mnie patrzy, jakby w myślach waliła mi konia. Ojciec wie, co robimy po nocach, bo obracam jego kochaną córeczkę i zawsze tak patrzy na mnie przy obiedzie, jakby postałem już ostrzył siekierę. Ja wyrosł, chwalę teściową, mam swoje sposoby. Zawsze na walka z tym teściem na oczy, kto dziś dostanie, to wiecie schabowy. Dasz rady, spłonsik, siedź spokojnie, jakoś wytrzymać. Niech sobie pierdolą, przecież teściowie to żadna rodzina.